10 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Veel containers die overboord sloegen van het megaschip MSC Zoë zijn kapot gegaan. Op sonarbeelden van de Eemschul en de Vaargul boven Terschelling is te zien dat er veel losse objecten op de zeebodem liggen. Het gaat om stukken container, auto-onderdelen, schoenen en ander afval. Het blijkt uit onderzoek van twee bergingsschepen die nu 2 weken bezig zijn met opruimen. De MSC Zoë verloor begin vorige maand bijna 300 containers in zee boven de Waddeneilanden. Een deel van de vracht spoelde aan op de Wadden. De vakbonden zijn boos over het besluit van het kabinet om de pensioenplannen eenzijdig door te gaan voeren. FNV, CNV en ook VCP stellen dat minister Koolmees van Sociale Zaken niet genoeg oog heeft voor de dreigende daling van pensioenen van miljoenen mensen. Werkgeversorganisaties zijn wel te spreken over de pensioenplannen van het kabinet. Ze zijn onder meer blij dat Koolmees aan de slag wil gaan met de invoering van de persoonlijke pensioenpotjes. De vakbonden zijn er juist falikant tegen. Volgens de bonden leidt het tot pech- en geluksgeneraties en zouden de totale pensioenopbrengsten ruim 8% lager uitvallen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR roept de Syrische democratische krachten op een vrije doorgang te verlenen naar het vluchtelingenkamp Al-Hol. In dat Noord-Syrische kamp zijn al tientallen kinderen overleden door onderkoeling en tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Ze proberen te ontsnappen aan de zware gevechten tussen de Syriërs en IS-strijders. Een man die iemand dodelijk mishandelde in een grillroom in Utrecht moet 6 jaar de cel in. De Utrechtse dader van 25 had afgelopen zomer 's nachts ruzie met de vriendengroep van een man uit Maarsbergen. Hij sloeg de man 2 keer tegen het hoofd en die overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Zijn nabestaanden vinden de straf van 6 jaar te laag, maar gaan toch niet in hoger beroep. Een zus van het slachtoffer zegt dat ze niet nog een keer hierdoorheen wil. Het weer buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land, en de kans op gladheid is ook groot. De temperatuur loopt uiteen van -2 tot +2. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot 1 graad of 3. Zondag eerst nog een enkele winterse bui. 'S Middags schijnt de zon geregeld. Dit was het NOS Journaal. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Standaard geblindeerde ramen. Tijdelijk standaard automaat. Luxe extra's. Tot 1 januari. Tijdelijk standaard. Als dit nu de standaard is, dan introduceert Lexus de allesbehalve standaard uitgeruste ES300h. Altijd met glazen schuif kanteldak, hybrid drive met automaat en navigatie. Ontdek de complete uitrusting van de ES op Lexus.nl. Lexus. Experience amazing. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? De allesbehalve standaard Lexus ES300h is de meest rijk uitgeruste executive sedan in zijn klasse. U rijdt hem al voor €52.995. Beweeglijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent. De stoel die je beweegt. Die voordeur wil ik echt in mijn favoriete kleur. Geen probleem. Alles kan bij Belisol. Of u nu een rood aluminium kozijn wilt of een kunststof schuifpui in strak wit. Wat uw wens ook is, wij maken het op maat tot in detail. Belisol. Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Margje Fixen. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Met tot 11 uur een vooruitblik op de WK veldrijden van komend weekend. En we hebben een reportage met Celine van Duin, de Europese kampioen schoonspringen, en een overzicht van de eerste divisie. We horen ook Frank de Boer over zijn oude club Ajax, dat nou niet bepaald lekker uit de winterstop kwam. Ja, waar lag dat aan? U hoort hem zo. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van deze vrijdag. Bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar hebben de Nederlandse schaatsers genoegen moeten nemen met een bijrol. De 5000 meter bij de mannen werd gewonnen door de Noor Sverre Lunde Pedersen. Beste Nederlander was Marcel Bosker op een vierde plaats. En Douwe de Vries eindigde als zevende. Ook bij de vrouwen was er geen oranje eremetaal. Op de 3000 meter zegevierde de Tsjechische Martina Sablikova. Esmee Visser kwam niet verder dan de vierde plaats. En Robin Haase heeft in Ostrava de Nederlandse tennissers in de Davis Cup weer op gelijke hoogte met Tsjechië gebracht. De kopman van Oranje won op overtuigende wijze van Lucas Rosol. In de eerste partij, Talon Griekspoor, die was niet opgewassen tegen Jiri Vesely. Morgen wordt de wedstrijd afgerond met een dubbelspel en nog eens twee singlepartijen. Qatar heeft zijn eerste grote prijs in het internationale voetbal behaald. De gastheer van het WK 2022 versloeg in Abu Dhabi in de finale van de Azië Cup viervoudig winnaar Japan met 3-1. Ja, daar ga je al. Kiki Bertens heeft de halve finale van het WTA toernooi in Sint-Petersburg bereikt. De nummer 8 van de wereld won in 3 sets van Anastasia Pavluchenkova. 2 weken geleden verloor Bertens in de tweede ronde van de Australian Open van de Russische nummer 32 van de wereld. En voor een plaats in de finale speelt Bertens morgen tegen Sabalenka uit Wit-Rusland. En er is weer hoop voor Vincent Janssen. De aanvaller is weer opgenomen in de selectie bij Tottenham Hotspur. De voetballer stond dit seizoen op een zijspoor bij de Engelse club en hoopte op een winterse transfer. Maar transfers naar Real, Betis en Schalke 04 ketsten... Ze ketsten de afgelopen dagen af. Nadat 2 andere aanvallers wel vertrokken bij de Spurs, heeft Janssen nu toch weer een nieuwe kans gekregen. Ja, we gaan door met ons nieuwsforum. De Efteling gaat enkele omstreden Afrikaanse en Aziatische stereotypen in de attractie Carnaval Festival aanpassen. Zo heeft het Sprookjespark woensdag bekendgemaakt. Volgens de Efteling krijgen de poppen een uiterlijk dat beter past bij het huidige tijdsbeeld. Het kroeshaar en de neusringen van de Afrikaanse poppen gaan bijvoorbeeld verdwijnen. De Efteling. Daar beginnen ze met de aanpassingen van de attractie Carnaval Festival. Na kritiek op het voorkomen van de Afrikaanse en Aziatische poppen gaan die er anders uitzien. Uitingen die volgens het pretpark mogelijk als racistisch kunnen worden ervaren gaan op de schop. De poppen krijgen een uiterlijk dat beter past bij het huidige tijdsbeeld, zegt de Efteling. Wat daar bijvoorbeeld niet zo divers was, was het kroeshaar of was de klederdracht. En we hebben dat aangepast. Er zitten nu geen neusringen meer in. In de jaren 80 ontwierp Bert Oudmaier de poppen van Carnaval Festival. Dat dacht je vroeger niet bijna natuurlijk. Hè. Negentje die had allemaal kroeshaar, dacht ik. En dan deed je dat gewoon. Ja, in de studio nog steeds schrijfster Marianne Zwageman, Jasper Klapwijk, politicoloog en Sander de Kramer, presentator. Jasper, jouw reactie. Terecht? Als mensen daar last van hebben, misschien wel. Het deed mij heel erg denken aan de vermaarde Zwarte Piet-discussie. Ja. Die we elk jaar weer begraven, maar die toch weer... Niet zo vroeg beginnen weer, hoor. Nee, ik zal het niet overdoen vooruit. Maar als mensen er last van hebben, denk ik van... dan moet je dat aanpassen. Maar ik heb niet het idee dat hier mensen tegen geprotesteerd hebben... op de een of andere manier. Wat mij eigenlijk verbaast. Als ik het nu zo zie, denk ik, nu pas. Misschien waren ze het echt tegen een beetje tegen het ingrijpen, bedoel je? Of tegen die poppen? Tegen die poppen. Nou, dat schijnt wel diezelfde clubjes, die beetje discutabele clubjes... die achter die Zwarte Piet-discussie zitten. De Grauwe Eeuw en dat soort luintjes. Die schijnen daar wel zich druk over te hebben gemaakt. Ja. Sander, jij komt veel in Afrika. Wat vind jij van deze... Nou, ik snap wel dat het natuurlijk niet meer zo is... zoals toen die man ooit die poppen bedacht... Bordjes door de neus. Ja, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. De Afrikanen zijn supermodern en voeren zo'n beetje het... Bij alle grote voetbalclubs zijn ze de rolmodellen. Maar ze bestaan nog wel, Before They Pass Away. Mooie boek met foto's, daar zie je ze gewoon... Je moet heel goed zoeken. Net als dat je heel goed moet zoeken om mensen nog hier op klompen te vinden. Ja, zijn te vinden. Kunnen we daar ook vanaf? Ligt aan welke provincie je bent. Zie jij nog als mensen klompen lopen? Ja, zeker. Mijn eigen moeder loopt altijd op klompen. Je wordt gewoon niet gegooid trouwens. Daar schrikt Sander van, zie je. Nee, ik vind het leuk. Ja, ik vind het wel leuk om te horen. Maar weet je, als mensen de aanstoot aannemen... waarom zou je het dan niet veranderen? Maak er gewoon een andere poppenshow van. En het is net zo vrolijk en net zo leuk. En kinderen, weet je, daar gaat het altijd om. Die kinderen, die hebben er echt niks mee. Die hebben een attractie van. Die ook 35 jaar oud is. Is het toch helemaal niet gek om daar een update aan te geven? Nee, dat is helemaal geen probleem, lijkt mij. Volgens mij genieten mensen er niet minder van als dat gewoon niet stereotype figuren zijn. En dus voor mij lijkt, er is ook niet zo'n heel groot probleem. Alleen ik denk van ja, waarom zou je het aanpassen als niemand er last van heeft? Ik bedoel, als iemand protesteert, prima. Nou, dat schijnt dus wel gebeurd te zijn. Maar ik weet niet of Wilders al gereageerd heeft. Want het is toch zijn favoriete pretpark, hè? Hij gaat er soms toch wel 20 keer per jaar naartoe of zo. Dus dat vraag ik me dan wel af. Oh, weet jij dan weer? Nu nog wel naartoe. Ja, ja, de droomvlucht. Hij zit altijd in de droomvlucht. De droomvlucht. Ja, dus, en je had toch ook een relatie met de Efteling? En dan komen we weer bij je vader uit, toch? Oh, ja, nee, mijn vader heeft een keer daar een of andere... Het bedrijf van mijn vader zit in de hijskranen. Dus iets gebouwd daar, die Python of zo. Dus toen ben ik er wel... Oh, die Python of zo, dat is nog wel... Zo'n hoog ding. Ja. Ja, ik ben er wel eens geweest toen in die tijd, kan me herinneren. Maar kijk, de Efteling is een pretpark. En het idee van een pretpark is volgens mij dat iedereen het daar naar zijn zin moet hebben. En ook al is het er maar één die daar rondloopt en denkt, ik kom hier met een klote gevoel vandaan. Ja, dan moet je daar denk ik naar kijken. Het is geen museum. Hè? Ik vond die discussie toen bij de musea, dat ook die namen van die schilderijen en de beschrijvingen bij de schilderijen aangepast zouden moeten worden aan deze tijd. Dat vind ik zeer discutabel. Want het hoort bij ons verleden. Hè, dat ging dan natuurlijk om een slavernijverleden. Dat hoort bij ons verleden en dat hoort in een museum te hangen. Zoals de Gouden Koets ook gewoon in een museum hoort te staan. Maar niet meer gebruiken, niet meer in rondrijden. Je vindt niet dat koning erin rond moet rijden met die slavernij? Nee, dat kan niet meer. Nee, dat kan echt niet meer. Als je de koning wilt zijn van alle Nederlanders, nu in 2019 en niet in de jaren 80. Oké, okay, Jasper, schuif maar aan, want ik zie je naar de microfoon toe kruipen. Ja. Gewoon in het museum met dat ding en niet meer in rondrijden. Ja, nou ja, dit gaat wel iets verder dan dat natuurlijk. Hè, want historische werkelijkheid aanpassen is gevaarlijk, zullen we maar zeggen. Hè. Ja. Om het helemaal in het museum te zetten is ook een beetje ingewikkeld. Als het gaat bijvoorbeeld over straatnamen. Als het gaat over wat er zeg maar getoond wordt in schoolboeken. Het is heel ingewikkeld. Wat pas je nou wel aan, wat pas je nou niet aan? Vooral ook omdat je aan de ene kant zeg maar de geschiedenis niet wil herschrijven. En aan de andere kant wil je ook weer niet zeg maar zo'n selectie maken dat je alleen maar met stereotypen zit. Dus ik ben daar niet zo heel makkelijk over van nou doe maar gewoon in het museum, want dan is het veilig opgeborgen. Zo werkt het niet helemaal, denk ik. Er hangen ook schilderijen op gemeentehuizen, om het zomaar eens te zeggen. Ja. Moet je die dan ook gaan aanpassen? Nou, daar ben ik niet zo heel voor. Nee, ik ben helemaal niet voor het aanpassen van dat soort dingen. Maar dit is een pretpark waar mensen voor hun plezier naartoe gaan. En het is een commercieel pretpark, dus die moeten gewoon een boterham verdienen. En die kijken toch om zich heen en zien dat het Nederland van de jaren 80, waar je de man die dat ding ontworpen had, die zei dat ja, negertjes zagen er zo uit. Negertjes mag je niet eens meer zeggen in 2019. Nederland is gewoon veranderd. Dus dat je als commercieel bedrijf vervolgens daar mee veert, ja, dat lijkt me alleen maar goed. Ja. Dus dat is echt iedereen, een andere discussie. Nu, hè? Ja, maar ze hebben denk ik nog een probleem, want die attractie die ernaast staat, dat heet Monsieur Cannibal. En dat is precies hetzelfde. Ook een Afrikaan met een bot door zijn neus en die dan potjes op het vuur heeft staan. Pot, en daar zit je dan in. Dus ik denk dat ze bij de Efteling wel een dat wel achter het oor krabben. Dat je dat weet. Dat ja, ik ben wel vaak, dat is je favoriete attractie, joh. Ja, als het uit de jaren 80 is, het misschien ook wel een keer aan vervanging toe. Zat ik sowieso. Een hele pretpark. Ja, we gaan het nieuws voor hem afronden. Ja, niks geks om naar het huidige tijdsgevrichten aan te passen. Nee. Goed. Nee. Wat gaan jullie morgen doen, Marianne, heel kort? Jeetje, moet ik daar nu al iets van vinden? Uitslapen mag nou, nee. Ik denk 1500 calorieën wegsporten. Want ik heb vandaag mijn doel niet helemaal gehaald. Oké, okay. Helder. Sander? Ik ga morgen naar de legendarische wedstrijd Barcelona-Valencia kijken. Gewoon met het vliegtuig. Achter de televisie. Oh, ja. Leuk. Of met mijn zoon en mijn moeder zwemmen. Of naar een korfbalwedstrijd van mijn dochter kijken. Eén van de twee. Prachtig. En waar ligt het dan? Dank jullie. Ja, de trein. Of die rijdt. Ah. Dank voor je komst. Tijd voor muziek. I know you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things, you've only dreamed. So don't come crying to me, don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. go your way, it would all just carry on. While you see it slipped away, now turn to me. As I've done 100 things, you've only kenners hebben haar kent. Dido en Friends. Ja, een week lang heeft Ajax de tijd gehad om de wonden te likken na de 6-2 nederlaag van afgelopen zondag tegen Feyenoord. Morgenavond moet de ploeg van Erik ten Hag zich weer herpakken, dan komt VVV op bezoek. Maar in aanloop naar die wedstrijd werd er toch nog veel nagepraat over de oorwassing in Rotterdam. Joep Schreuder vroeg aan Ajax-coach Erik ten Hag hoe de nasleep was geweest. We zijn kritisch naar elkaar geweest. Harde woorden gevallen en dan gaan we weer verder. Dat is het. Ja, dat is het. Zo zit het seizoen in elkaar. Je kunt wel eens een keer tegenvallen hebben. Ook wel een grote tegenvallen. Hè? Want die eerste week is niet naar wens verlopen. En dan moet je kritisch analyseren. En de verbeterpunten aangeven. En de eis weer hoger leggen daar. En dan verder gaan. Je zegt dat je kritisch op elkaar bent. Hè? Zou je daar iets over kunnen delen met ons? Zijn dat spelers onderling die bijvoorbeeld echt de waarheid naar elkaar zeggen? Ben jij degene die het initiatief neemt? Hoe werkt zoiets? Ja, spelers zeker onderling naar elkaar toe. Hè? Ook op eigen initiatief. Elkaar aangesproken. En inderdaad, de trainer, de staf, naar de spelers ook. Het waren geen individuele fouten, hè? Bijvoorbeeld bij Feyenoord. Het gaat over het woord teamdiscipline. Klopt dat? Dat je dat woord veel hebt gebruikt deze week? Nou, direct naar de wedstrijd al. Kijk, als je die week beschouwt, dan hebben we 9 goals gemaakt. Hè, en dat is goed. Maar we hebben de 11 tegen gehad. En ja, dat is helemaal niet goed. Hè. Is zelfs slecht. En dat heeft alles te maken met een bepaalde vorm van taakdiscipline. Heeft het je verrast wat er nou gebeurt? Want wij hoorden inderdaad vanuit Amerika. Allemaal leuke verhalen. Hè? Het gaat goed, we gaan door. Ik heb toen ook al gezegd, als je die voorbereiding altijd van alle ploegen, het is allemaal crescendo. Maar ik denk ook dat we een goede voorbereiding hadden. Alleen ik ben in Amerika, ben ik in de rust ook boos geweest op de spelers. Hè? Dat het te gemakzuchtig. En het is ook logisch, dat is mensen eigen. Als het goed gaat, om een procentje minder te doen. En uiteindelijk komen die hele kleine procentjes, dat komt er allemaal bij elkaar. En ja, er vallen ook een aantal dingen, krijg je tegenvallers. Maar dan moet je dan als team, als selectie moet je het opvangen. Ja, dat is ons vorige week duidelijk minder goed gelukt. Maar zijn jouw spelers dan niet goed genoeg? Als je bij PSV bijvoorbeeld ook verliest en nu bij Feyenoord afgedroogd. Zijn dan de spelers niet goed genoeg of komt jouw... Ja, de video's komen niet aan. Nou ja, ik denk dat is de tweede wedstrijd in het seizoen die we verliezen. Met duidelijke cijfers, dat wel. En ja, dan komen de problemen ook naar voren. Maar we hebben in deze competitie al zoveel wedstrijden gespeeld. En heel vaak laten zien, tegen ook hele goede tegenstanders. Dat we dat het wel heel erg goed aankomt. Zeker, maar het gaat natuurlijk inderdaad wel om wedstrijden waar het om gaat. Waarom de titel ook een beetje wordt beslist. Hè, PSV. Tegen Bayern München, daar ging het er niet om. Nee, maar ik heb het nu over de competitie, toch? Ja. Ben je het met me eens? In Eindhoven, in Rotterdam. Ja, nee, maar is jouw ploeg door het ijs gezakt? Is feit. Ja, en het is ook een feit dat het lang geleden is dat Ajax aan kop stond in de Eredivisie. Vandaag precies 1000 dagen geleden. Op de dag dat Ajax bij de Graafschap het kampioenschap verspeelde van het seizoen 2015-16. De coach van de Amsterdammers was toen Frank de Boer. In die 1000 dagen was hij trainer van Inter en Crystal Palace. Na een lange periode van werkloosheid staat hij nu aan het roer van Atlanta United. Ook in de Verenigde Staten, Atlanta, volgt hij Ajax op de voet en zag ook hun valse start naar de winterstop. Nou, ik kijk er altijd met interesse naar en natuurlijk hoop ik altijd dat Ajax wint, laat dat duidelijk zijn. En, het was natuurlijk wel verrassend en Feyenoord verdiende het dik en dik en speelde heel goed, vond ik. Alleen Ajax, en dat begon eigenlijk al tegen Heerenveen. Wat ik vond, zeg maar, en dat, later hoor je dat ook wel, maar dat zag je eigenlijk direct al. Ja, de restverdediging, dat was er even niet. En ja, dan wordt elk team kan gevaarlijk worden tegen Ajax als je dat niet goed op orde heeft. En als je dat tegen Madrid doet, dan krijg je ook 6 om je oren. En komt dat dan omdat ze misschien met andere dingen bezig zijn? Nou, ik denk dat je hebt met 3 dingen te maken. Je hebt met een reis te maken, Orlando, wat natuurlijk niet helemaal ideaal is. In de winterstop bedoel je? In de winterstop. Dan heb je natuurlijk de transferperikelen met Frenkie. Met Frenkie en met Matthijs natuurlijk. Het gaat toch in de hoofden spelen. En dan krijg je ook nog dat het zo goed gaat allemaal. Nou, ja, het gaat allemaal zo goed, weet je. Dus, en dan zie je opeens, ja, als je niet gewoon de dingen doet die je daarvoor hebt gedaan, ja, dan ben je gewoon kwetsbaar. Maar dat is elke club kwetsbaar, niet alleen Ajax. En dus zij moeten in dat opzicht even terug naar de basis. Waarom zijn we eigenlijk zo succesvol geweest het eerste half jaar? En als je dat niet doet, ja, dan nogmaals, dan is Ajax zelfs kwetsbaar in de competitie. Aldus Frank de Boer. Volgende week vinden in het Zweedse Aren de wereldkampioenschappen alpine skiën plaats. Skilegendes als Marcel Hiescher, Axel Lund Svindal, Lindsey Vonn en Michaela Schifrin zullen daar aan de start verschijnen. Op die startlijst ook 3 Nederlanders. Bij de vrouwen doet Adriana Linkova mee op de slalom en de reuzenslalom. En bij de mannen Max van Rossum op de slalom en Maarten Meiners op de reuzenslalom en de Super G. En voor Meiners is het alweer de 5e keer dat hij bij de WK aan de start verschijnt. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Voor de 5e keer erbij, was de plaatsing nog spannend? Het is sowieso mooi om weer op een WK te staan. De plaatsing was in die zin spannend, vooral op de reuzenslalom, omdat ik daar niet helemaal in vorm was. En de Nederlandse skivereniging stelt bepaalde eisen aan deelname. Die had ik van de zomer op de Super G al gehaald. En op de reuzenslalom was dat 2 weken geleden ongeveer. Dus het was een beetje op het laatste moment, maar ja, beter laat in vorm dan nooit. Ja. Hey Maarten, wat is voor een Nederlander nou haalbaar op een WK? Waar ben jij nou tevreden mee? Voor een Nederlander, ik voel mezelf gewoon een alpine skier, een professionele skier, net zoals een Oostenrijker of een Zwitser. Natuurlijk is het in Nederland een kleine sport, maar de magische grens bij het alpine skiën is eigenlijk de top 30 van de wereld. Mm-hmm. De tweede run in de reuzenslalom gaat de top 30 in omgekeerde volgorde naar beneden. Dat is zeker haalbaar, dat heb ik al laten zien 2 jaar geleden in St. Moritz, waar ik 24ste was na de eerste run. Tweede run ging ik helaas onderuit, hè. Je moet de limieten opzoeken natuurlijk. Maar die top 30, dat is zeker een realistisch doel. En mocht alles meezitten, dan is een top 15 resultaat ook zeker mogelijk. Ja, ik ben heel benieuwd. Skilegendes zijn actief. Lindsey Vonn heeft aangekondigd, laten we daar eens mee beginnen, dat ze ermee stopt. Met naar tranen en betuiten natuurlijk, de knieën, alles, niks houdt het meer. Ze skiet nog één wedstrijd. Kom je dan wel eens tegen op de piste of zit je dan al in de, hoe noem je dat? Ja, zeker. Zeker kom ik die af en toe tegen. Kijk, het is wel zo dat mannen en dames wedstrijden niet altijd op dezelfde plek zijn. Maar ja, je ziet elkaar Eigenlijk gedurende het hele jaar, tijdens trainingen en wedstrijden, iedereen zoekt die juiste sneeuwomstandigheden op. Ja. In de zomer bijvoorbeeld ook in Nieuw-Zeeland, waar ze vorig jaar bijvoorbeeld op precies dezelfde piste trainden. En heb je dan contact met haar? Om naast die toppers te staan. Ja, heb je dan contact met haar? Ja, als je kijkt naar echt zo toppers als Lindsey Vonn, die worden toch wel afgeschermd een beetje door haar eigen team. Ja. Je kunt je voorstellen dat zij daar op de piste staat met 3-4 trainers. Een fysiotherapeut, een dokter, een serviceman voor de skis, een serviceman voor de schoenen. En ja, dat is toch wel een heel team om zo'n persoon heen. En dat is wel even anders dan andere skiers. Beschrijf jouw team niet. Wat wil die Nederlandse skibond dan? That's it. Ja, is ook zo. Dat is ook een van de dingen die best wel lastig zijn. Wat zou je het hardst nodig hebben? Kijkt. Nou ja, kijk, een trainer, wellicht een assistant coach, een serviceman voor de skis en een fysio. Dat is eigenlijk de optimale situatie op dit moment. En daar ben ik nog niet. Dat is ook gewoon van budget en ook van prestaties afhankelijk. Dus ik moet het gewoon doen met de riemen die ik heb. En ben blij met mijn eigen persoonlijke sponsors. En ik kan eigenlijk gewoon een heel goed programma het hele jaar volgen. Maar goed, iets mindere begeleidingsstaf dan Lindsey Vonn. Nou ja, dat is ook de beste skister aller tijden. Dus met dat betreft kan ik het daar ook echt niet mee vergelijken. Het hele PR-team nog onderheen. Ja, exact. Even het waksen van die skis. Is het net zo idioot als al die schaatsers die dan ineens niet meer met die schoen uit de voeten kunnen? Of het ijzer wat niet meer lekker is? Wellicht is het bij het skiën nog wel een tikkeltje belangrijker. Vooral als je kijkt naar de supergeende afdaling. Daar gaat het gewoon om hoe snel een ski is op verschillende soorten sneeuwomstandigheden. Hoe wordt die gebakst? Verschillende structuren in de skis. En ja, dat is allemaal afhankelijk van droge sneeuw, natte sneeuw, temperaturen, et cetera. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een hele wetenschap. En ja, dat kunnen we gewoon samen met de waxmerken en de skimerken, ja, proberen we daar de optimale mix in te vinden. Maar dat blijft altijd puzzelen en gedoe? Ja, nou ja, kijk, je weet natuurlijk ook niet 100% zeker hoe het weer morgen is. Dat is het enige wat je niet kan voorspellen. Schijnt de zon misschien heel erg op de piste? Of is het toch nog net bewolkt? Ja, dat maakt dan weer een paar graden in temperatuur en in vochtigheidsgraad verschil. En ja, dat zou net het verschil kunnen zijn in ja, hoe je je skis prepareert. Dus dat soort dingen, daar kan je de dag zelf ook nog wel op inspelen met ja, extra startwax en dergelijke. Maar het is zeker heel belangrijk. Het zit er toch veel kant aan. Dankjewel, Maarten Meijners. Ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Vanuit het niets werd schoonspringster Céline van Duijn vorig jaar Europees kampioen. Een klein half jaar is verstreken en Van Duijn laat zich voor het eerst weer in een relatief kleine wedstrijd zien. De Diving Cup in Eindhoven. En Edwin Cornelissen zag haar springen. Céline. Wat zie ik je nou steeds doen tussen die sprongen doorslien? Dan pak je je telefoon en heb je je koptelefoon op. Ik luister muziek en dan kijk gewoon naar de tekst wat er gezongen wordt, zeg maar. En dan is het een beetje een focus van daarop focussen. En dan op het moment dat ik moet gaan, leg ik hem weg en dan ga je weer. Dat is zoals je het altijd hebt gedaan, even die focus pakken voor een wedstrijd? Ja, maakt niet uit hoe groot of hoe klein of hoe belangrijk de wedstrijd is. Elke wedstrijd is voor mij net zo belangrijk, dus. En zo is er dus eigenlijk niks veranderd. En toch weer veel veranderd natuurlijk sinds afgelopen zomer. Well done, Céline van Duijn. That is one of the results of all time for the Dutch divers. Hoe anders is het om in een wedstrijd te starten als Europees kampioene? Ja, je voelt wel iets van, je wilt heel graag presteren. Want je wil heel graag laten zien dat je het ook echt waard bent geweest. En dat je het kan. It was Edwin right on cue to celebrate with his charge. Het was natuurlijk ook het succes van coach Edwin Jongejans. De vervolgvraag natuurlijk, Edwin, is ja, hoe moet je dan zo'n pupil laten omgaan met de status van Europees kampioen? En wat dat betreft spreek je uit ervaring. Je bent natuurlijk zelf wereldkampioen geweest, maar je hebt ook gewerkt met iemand als Tom Daley. Ja, kijk, ik zeg altijd heel simpel, EK was vorig jaar. Het is nieuw seizoen, nieuwe kansen, nieuwe rondes. En er gebeurt natuurlijk wel wat met haar. Ja, maar daar gaat ze in principe heel goed mee om. En dat hou ik wel gewoon in de gaten, maar tot nu toe zijn er geen enkel problemen. Het gaat erom dat zij niet te veel druk op zichzelf zet van ik ben de Europese kampioen, dus ik moet dit of ik moet dat. Of als ik elke wedstrijd is weer anders. En als je naar de Europese kampioenschap gaat, zijn er weer dezelfde meiden. Volgaan aan je sprongen denken en niet te moeilijk doen. Ja. Maar jij bent natuurlijk ook Mr. Positivo, hè? Dus jij gaat natuurlijk ook denken van ja, zo'n Europese titel, dat doet haar het licht zien. Natuurlijk heeft ze daar veel zelfvertrouwen van. Hè? Het laat zien aan haar wat ze kan. Want als je in je eentje op die plank staat en vooral op de 10 meter of als op zo'n wiebelende plank. Als die nervositeit er is en je hebt geen zelfvertrouwen, ja, dan kan het funest zijn. Het begin van het seizoen is even iets anders gelopen dan we hadden gehoopt. Ik ben momenteel geblesseerd aan mijn schouder. Dus ik spring ook nog geen 10 meter, helaas. Moet je even uitleggen, wat is dat voor blessure? Ik heb er al een langere tijd last van en niet 100% duidelijk wat het nou precies is. Ze denken een impingement syndroom in beide schouders. Dan zitten er, de spieren zijn te groot, zeg maar, voor in het schouderkapsel. Dus elke keer als je beweegt, dan worden die spieren ingeklemd. En dat geeft natuurlijk heel veel pijn. Ik wilde gewoon zeker weten dat we geen onnodige risico's gaan nemen. Want de 10 meter zijn het flinke klappen. Ik heb natuurlijk het afgelopen half jaar geen 10 meter meer gesprongen. Dus ik kan nu niet ineens per direct weer 10 meter gaan springen. Want dan krijg je, dat is gewoon overbelasting voor je lichaam. Ik heb een programma gemaakt tot en met april. En ze loopt daarop voor. Dus af en toe zeggen we, oké. Als ik dan zie van het gaat goed, er is geen pijn. En van oké, dan mag je één of twee keer. Dus we doen heel weinig. Maar we gaan het gewoon rustig opbouwen. En hoe is het dan als je eindelijk weer een keer van die 10 meter mag? Heerlijk. Ja, elke keer als Ed dan zegt van Celine, je mag weer naar boven, dan straal ik helemaal. En dan denk ik, yes, al weet ik dat het maar één keer is. Het voelt gewoon zo geweldig. Het wordt een belangrijk jaar natuurlijk, want die Olympische Spelen komen eraan. Dit jaar moeten jullie je kwalificeren en jij weet wat je te doen staat. EK is Europees kampioen. En op de WK is finale plaats. Daar gaat het om. Dus alles daarvoor is de boel opbouwen, voorbereiden, kijken waar je staat en verbeteren. NPO Radio 1. Het nieuws, we zijn even door 10:30 heen, maar hier is dan toch Renate Kok. Vakbonden zijn boos over het besluit van het kabinet om de pensioenplannen eenzijdig door te voeren, nadat de onderhandelingen met de bonden stuk liepen. De bonden zeggen dat minister Koolmees van Sociale Zaken niet genoeg oog heeft voor de dreigende daling van pensioenen van miljoenen mensen. Werkgeversorganisaties zijn wel te spreken over de pensioenplannen van het kabinet. Nederland gaat onderzoeken of het mogelijk is om samen met de Koerdische autoriteiten Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen naar veilig gebied te brengen, zodat ze zich daar bij een consulaat kunnen melden. Dat zei minister Grapperhaus in reactie op de dood van een Nederlandse vrouw in een Koerdisch gevangenenkamp. Q-koortspatiënten die recht hebben op een tegemoetkoming van het kabinet krijgen €15.000. Eerder was dat nog het maximaal haalbare bedrag, maar nu is besloten dat alle patiënten €15.000 kunnen krijgen. De aanvraagtermijn voor de regeling liep gisteren af. Zo'n 2000 mensen hebben er een beroep op gedaan. En 1,2 miljoen mensen stapten dit jaar over naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt neer op 7% van het totaal aantal verzekerden. Dat is het hoogste percentage van de afgelopen jaren. Langs de lijn en omstreken. Wat hebben bruggen, grasdijken, opspattend zeewater en mosselschelpen met elkaar gemeen? We horen nu de hersens kraken van onze luisteraars en in gedachten zien we menig wenkbrauw fronzen. En ja, we hebben het hier toch inderdaad wel over een sportprogramma. Laat ons niet langer in spanning. Gio Lippens, wat is het antwoord? Ja, goedenavond. Ja, het antwoord is het WK veldrijden in Boggense in Denemarken. Want dat parcours gaat een stukje langs de kust. En met het opspattende zeewater daar op het parcours komen er ook mosselschelpen mee. En ja, dat zijn toch tamelijk scherpe objecten. En dat zou misschien nog wel eens een rol kunnen gaan spelen. Het zal toch wat zijn, zeg, als Mathieu van der Poel zijn kansen op een WK, op een wereldtitel hier, verspeelt door over zo'n mossel te rijden en een lekke band te krijgen. Dus dat zit er echt wel een beetje in. En dat is in België is het een vrij groot verhaal. We zijn vanmiddag even over het parcours gewandeld en we hebben het ook met eigen ogen geconstateerd. Er liggen nogal wat mosselschelpen op het parcours. En die zijn niet op te ruimen met tijds? Alles is op te ruimen. Maar bij wijze van spreken, als je ze nu opruimt, liggen ze er morgenochtend weer. Hè? Dus het waait nogal stevig hier. En het is het Kattegat, berucht stukje water hier in Denemarken. Met nogal wat stormen en met nogal omstuimig water. Ja, dus dat ligt morgen gewoon weer op het parcours. Er ligt trouwens ook heel veel zeewier hoor, op het parcours. Maar ja, daar hebben ze niet zoveel schrik voor. Dat kan ook heel glad zijn. Weet je nog toen, in die toer-etappe ooit? Toch Saint-Michel. Inderdaad. Goed. De WK is dus in een havenstadje in Denemarken, wat je zei. Niet echt een traditioneel crossland. Hoe is het verder daar? Ik bedoel, waarom dan juist de keuze voor dit WK daar? Nou ja, kijk, de UCI wil natuurlijk wel WK's in verschillende landen hebben. Dus gaan ze ook naar Denemarken. Denemarken is wel een wielerland, hè. Dus op de weg natuurlijk grote namen gehad in het verleden. Ook namen die wel een beetje besmet zijn. Denk aan Mikael Rasmussen, denk aan Bjarne Ries. Maar ze hebben altijd wel meegespeeld. En hier op dit parcours is afgelopen jaar ook een wereldbekerwedstrijd gereden. En dat was wel een redelijk succes. Ik denk een toeschouwer of 3000. Dat is voor Denemarken heel veel. En de renners waren er ook redelijk over te spreken. Dus men heeft op een gegeven moment besloten gewoon om hier dat WK te organiseren. En ze moeten het ermee doen. Het is alleen maar hopen dat er niet echt heel veel volk op dit WK afkomt. Want de faciliteiten voor het publiek zijn vrij beperkt. Het is moeilijk om een goed plekje te vinden langs het parcours. Het is ook eigenlijk draait het hele parcours alleen maar om een camping heen en om een haventje heen. Dus als er meer dan 5000 toeschouwers komen, dan vrees ik het allerergste overmorgen en overmorgen. Want dan loopt het hier gewoon helemaal vast en dan weten die toeschouwers echt van gekkigheid niet meer waar ze kunnen staan. En morgen dan bijten de vrouwen het spits af. Het is niet de vraag of Nederland wint, maar wie, toch? Ja, dat zou ik normaal gesproken ook zeggen. En laten we hele opties blijven. We hebben wel, laten we zeggen, 3 serieuze kanshebbers en misschien nog wel 2 outsiders. Maar er is ook nog altijd een Belgische die de afgelopen 2 jaar wereldkampioene werd. Ook een beetje tegen de verdrukking in, Sanne Kant. En die zou zomaar weer wereldkampioene kunnen worden. Want dat is wel echt een kampioenschapsrijdster. Zoals Wout van Aert dat bij de mannen is. Die is al 3 keer achter elkaar wereldkampioen. Terwijl iedereen toch eigenlijk wel weet dat Mathieu van der Poel misschien wel de betere veldrijder is. Maar je moet het maar doen op zo'n dag. En wat die Nederlandse vrouwen betreft, je hebt Marianne Vos, 7 keer al wereldkampioen geweest in de carrière. Die zou zomaar voor de 8e keer hier wereldkampioen kunnen worden. Ja, wie zet jij je geld van de Nederlandse dames? Eerlijk gezegd, Vos vind ik wel een grote favoriete. Maar als ik mijn geld erop zou moeten zetten, ik doe het niet, maar dan zou ik het doen op Lucinda Brandt. Want die wint eigenlijk de afgelopen maanden alle wedstrijden. Was ook weer de beste in Hoger Heide. Was ook de beste in namen bij de wereldbekers. Ja, en dat is echt wel een vrouw met zoveel power. En als je naar dit parcours kijkt, dit is echt een parcours voor bijna voor wegrensters. Het is heel vlak. Het is wel een beetje technisch. En dan bedoel ik met name met de bochtjes die er gedraaid moeten worden. Maar er zitten weinig echt zware klimmen in. Ja, en zo'n wegrenster als Lucinda Brandt, want die is ook 2 keer Nederlands kampioene geweest op de weg, die kan dit gewoon als de beste. Maar Marianne Vos kan dat ook heel erg goed, hoor. Dus het zal een hele snelle race worden. En dan hebben we nog een outsider. Dat is een nieuwe dame in het veld rijden, die dit jaar eigenlijk pas echt aan de top is doorgebroken. Denise Betsema van het eiland Texel. Die zou hier ook zomaar ineens hoge ogen kunnen gooien. Maar dan hebben we ook nog 2 Nederlandse. Dat zijn dan echt die outsiders. Annemarie Worst, de Europese kampioene, op een snel parcours in Rosmalen, net zo snel als dit parcours, die zou hier ook zomaar kunnen winnen. Het is bijna een veredeld NK, of mag ik dat niet zo zeggen? Nee, er zijn dus buitenlandse renners bij. Sanne Kant is er eentje. Katie Compton, Amerikaanse, inmiddels bijna 80 wou ik zeggen. Maar goed, ze is in ieder geval in de 40. Die rijdt nog steeds mee, is ook een hele gevaarlijke klant. Misschien Yolanda Neff, een hele goede mountainbikester die eigenlijk de techniek niet heeft voor het veldrijden, maar hier misschien best wel heel lang mee kan. Dus je hebt nog wel een paar concurrenten. Maar eerlijk gezegd denk ik gewoon dat de Nederlandse vrouwen hier gewoon gaan heersen. Oké, en Gianni Longo is gewoon gestopt, toch? Of... Johnny Longo is inmiddels, volgens mij zit hij inmiddels in een verzorgingstehuis, zou ik bijna zeggen. Mathieu van der Poel, uiteraard. Ja. Maar ik dacht, voor je het weet, komt hij ook nog als een duveltje uit een doosje tevoorschijn. Ja, precies. En die was vooral goed op de weg, moet je bedenken. Die was in het veld deze niet echt mee. Maar dat soort. Ja, Katie Compton is eigenlijk een beetje de Johnny Longo van dit moment. Alleen, ik denk een beetje sympathieker misschien wel dan die oude wielrenster die het altijd met Leontien van Moorsel aan de stok had. Gaan we naar Mathieu van der Poel, die eigenlijk alleen maar kan verliezen. Ja, eigenlijk wel, want iedereen gaat ervan uit dat hij hier gaat winnen. Heeft eigenlijk alles gewonnen dit seizoen zo'n beetje wat hij maar reed. Ik geloof 2 wedstrijden waarin hij echt klop kreeg, en voor de rest heeft hij gewoon alles gewonnen. Heeft de wereldbeker niet gewonnen omdat hij 2 wedstrijden liet schieten. Ja, dan kun je in zo'n regelmatigheidsklassement kun je uiteindelijk niet als winnaar eruit komen. Maar voor de rest, hij heerst. En Wout van Aert, de grote concurrent, die moet toch wel een beetje mismoedig worden. Maar die weet dus wel dat hij de afgelopen 3 jaar op het WK in ieder geval altijd wel de sterkste was. En dat Van der Poel, als het tegen zit, ook nog wel eens het kopje kan laten hangen. Ja. Dus laten we hopen, laten we een beetje bidden dat overmorgen, dat inderdaad niet zo'n mossel op het parcours ligt, waardoor hij ineens een lekke band krijgt. Dat hij geen andere tegenslag krijgt. Hij kan natuurlijk ook vallen, er kan van alles gebeuren. Normaal gesproken is het Van der Poel en dan de rest. Hoor. Toon Aerts misschien, een Belg, ook een hele goeie. En Wout van Aert, dat zijn eigenlijk de enige 3 die aanspraken maken op een wereldtitel. Dankjewel, Gio. We gaan het allemaal volgen bij de NOS, zowel op radio als televisie. En we gaan terugblikken. De Graafschap NAC begon vanavond met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van de eerder deze week overleden Jurri Koolhof. Die op 59-jarige leeftijd dus is overleden. En de degradatiekraker werd vervolgens in het voordeel van de Graafschap beslist. Het werd 3-0 voor de thuisclub. NAC-trainer Mitchell van der Graag staat daardoor met zijn ploeg nu laatste in de Eredivisie. En hij miste bij NAC de wil om te winnen. Nou goed, als je de wedstrijden terugkijkt naar de winterstop, dan missen we dat. En dat is een probleem. Ja, dat is zeker een probleem en daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus dat is duidelijk. Alleen voor de winterstop hebben we dat wel voor elkaar gekregen. En we weten ook, als we dat niet hebben, dan zijn we relatief makkelijker te verslaan. Dus dat was in ieder geval een zaak om dat door te trekken. Nou, we hebben dat niet voor elkaar gekregen, of bij vlagen, of helemaal niet. Nou, en dat zie je nu terug dan. Hoe komt dat, die wil om te overleven? Ja, dat is een goede vraag. We weten van tevoren welk belang het voor deze wedstrijd is. Dus daar hebben we in ieder geval wel over gesproken. Maar eigenlijk hoef je dat niet te doen, omdat je weet hoe belangrijk die wedstrijd is. En dat was ook met de twee voorgaande wedstrijden zo. Ja, als je dan vandaag dan niet weet, ja, dan zullen we dat met z'n allen nooit begrijpen. Want dit komt neer op echt absoluut willen winnen. Ja, dat ontbrak eraan. Hoe groot is de druk voor jou nu het echt wel echt crisis is? Jullie staan nu laatste. Wat we hebben geconstateerd, weinig vechtlust. Hoe ga je het keren? Wat ga je doen? Nou goed, we hebben dit seizoen al pieken en dalen gehad. Hè? Dus die vraag heb ik al eerder gehad, ook voor de winterstop. Dus dat blijft... Ben je wel gewend? Nou goed, je staat weer onderaan. En je krijgt dan... je hebt minder wedstrijden te spelen. Dus we hebben spelers erbij gehaald. Dus we verwachten allemaal dat het beter zou gaan. En daar zijn we mee bezig. Alleen dat is altijd heel lastig kort na de wedstrijd om gelijk in alles weer in perspectief te zetten. Want dat is altijd het meest lastige, omdat we natuurlijk in de emotie blijven hangen. Dus dat moeten we in ieder geval weer verwerken, want het is weer een tik. Het was vanavond de 13e uitnederlaag op rij voor NAC. U hoorde Van der Graag in gesprek met verslaggever Jan Roels. Face with their own disillusion. propaganda. Het is tijd voor de Eerste Divisie. Het is een traditie die zo Volendams is als het maar zijn kan. Heen en weer. De Eerste Divisie. Heen en weer. Vermeijer is de man die de Graafschap naar de Eredivisie schiet. En heel veel verdriet op het kasteel. Go Eagles gaat naar de Eredivisie. Den Bosch degradeert. Elke vrijdag op NPO Radio 1. Ja, en er werden vanavond 8 wedstrijden gespeeld. Straks gaan we luisteren hoe de topclubs het er vanavond vanaf brachten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Twente en een hele blije zwager van mij. Maar dat horen we straks. We gaan nu eerst praten over FC Dordrecht, dat Jong Ajax op bezoek kreeg. Ragnar Niemeyer is ook naar Krommedijk afgereisd. Ragnar, niet zo heel ver bij jou vandaan, kreeg Ajax vorige week het bekende pak slaag. Was er bij Jong Ajax nog iets te merken van een soort van onrust bij die Amsterdammers? Ja, goedenavond. Nee, dat viel wel mee in de zin dat het totaal verschillende ploegen zijn natuurlijk. Ajax de kampioen wel van vorig jaar in de keukenkampioendivisie, die toen nog niet zo heette. Maar 2 spelers maar in de ploeg bij Ajax die een handjevol wedstrijden hebben meegedaan in het eerste elftal. Dus dat zijn eigenlijk toch wel 2 verschillende entiteiten. Ik merkte wel aan de mensen die Ajax als mediavertegenwoordigers, noem ik het maar even, had meegenomen. Dat het daar nog niet vergeten was, die eerste set. Ja, binnenkort de tweede, dan moet Ajax het maar doen. Maar wij waren dus bij Jong Ajax op bezoek in Dordrecht. En natuurlijk ook met een reden, want Dordrecht gaat samenwerken met Feyenoord. Gaat spelers huren van Feyenoord. Er moet een mooie samenwerking tot stand komen tussen deze 2 Zuid-Hollandse ploegen. En daar wilden we wel wat meer van weten. Dus dat was de reden dat we kwamen. En dan zie je dat ook meteen al, hè. Met Joel Zwarts gekomen, een spits, Crescencio Summerfield. En dan zit ik hier met een van de directeuren, met de commercieel directeur, Rick Maaskant. Goedenavond. Ja, welkom. Ja, dank je. Het is een weekje geweest, want zoals ik het zeg klinkt het mooi. Maar er waren toch in Dordrecht en omstreken leek het wel ook wel veel critici van deze samenwerking. Absoluut. Maar ook ten onrechte menen wij. We hebben een hele kleine begroting. We hebben 2 jaar geleden het plan in leven geroepen en bij Feyenoord gepresenteerd om samen te gaan werken. Dat is niet direct omarmd. En Feyenoord verraste ons eigenlijk nadat we al met Norwich een vergelijkbare samenwerking hadden opgetuigd. Ineens in december dat ze alsnog wilden gaan praten over een samenwerking. En Jan de Jong verraste ons nogmaals door te zeggen dat hij bij de nieuwjaarsreceptie eigenlijk per direct met ons wilde gaan samenwerken. Dat is eigenlijk wel bijzonder, hè? Want je neemt aan dat zoiets in kan en kruik is, dat er een contract ligt met handtekeningen uit Rotterdam en uit Dordrecht. En jullie werden eigenlijk op die nieuwjaarsreceptie een beetje overvallen. Ja, dat kan je absoluut stellen. Wij wisten uiteraard dat we met ingang van het volgende seizoen samen zouden gaan werken met Feyenoord, met de mogelijke komst van 4, 5 spelers. Wellicht iemand voor de technische staf erbij, wat medische ondersteuning op allerlei fronten, zouden we gaan samenwerken. Maar het woord per direct verraste ons letterlijk en figuurlijk. En we moesten ineens heel snel gaan schakelen. En gelukkig heeft Feyenoord alle medewerking verleend om ons vooral aanvallend op korte termijn te versterken met Jari Schuurman en Joel Zwarts. Ja, want jullie spelen in de keukenkampioendivisie. Feyenoord heeft daar in tegenstelling tot AZ, Utrecht, PSV, Ajax geen ploeg in zitten. Wil die talenten laten spelen. Zitten nou die spelers van Feyenoord, hè, die het niet nog misschien redden in de Kuip, te wachten naar zo'n overgang van die grote Kuip naar dit verouderde kleine stadionnetje? Nou, ik denk uiteindelijk dat iedere voetballer wil spelen. En wij weten gewoon dat de divisie waar Jong Feyenoord in speelt zo weinig wedstrijden kan spelen dat die spelers zich eigenlijk niet verder kunnen ontwikkelen. En ja, hier op de eerste divisie hebben wij een absoluut podium waarop die mannen zich vanuit hun talenten kunnen doorontwikkelen naar wellicht spelers die terug kunnen naar de Kuip of zoals vorig jaar Gustavo Hamer bij ons vandaan een prachtige stap heeft kunnen maken naar PEC Zwolle. Ja, nou was er gisteren een supportersavond. Heeft u daar de angst voor het feit dat Feyenoord hier de baas wordt kunnen wegnemen? Absoluut. Feyenoord wordt hier niet de baas. Wij blijven baas in eigen buik. Wij hebben een eigen identiteit. Een club laagdrempelig, toegankelijk voor een heel breed publiek. En wij willen uiteindelijk ook gewoon een selectie hier neerzetten die samengesteld is uit talenten uit de regio die opgeleid zijn bij FC Dordrecht. Daar investeren we de laatste jaren extra in. En de komende twee jaar zullen wij met name met de hulp van de talenten van Feyenoord een extra stap kunnen maken. Goed, Dordrecht vertoeft in de onderste regionen van de eerste divisie. Laten we eens even naar boven kijken, want daar is het reuzenspannend met FC Twente. Want dat is sinds vorige week de nieuwe koploper. Ragnar, hebben ze die positie kunnen verdedigen vanavond? Ja, kunnen uitbouwen. Wat dacht je ervan? Twente is de enige ploeg in de top 5 die vanavond wint. Dat doet het thuis met 4-1 van Helmond Sport. Den Bosch verliest voor de tweede keer op een rij. Go Ahead Eagles kan niet winnen vanavond. Dat verliest in de slotfase thuis van Eindhoven. En Sparta laat het liggen op bezoek bij Volendam met een 2-2. Dus Twente lijkt zo'n beetje in een soort van zetel met 4 punten voorsprong op Den Bosch. Misschien nu wel, hè, vorige week koploper geworden, echt recht op die titel af te gaan koersen. Dat zou zomaar kunnen. Nou, dat gaan we dan eens even beluisteren. Marino Pusic hebben we nu aan de telefoon. Niet alleen de coach van de koploper, maar ook spekkoper vanavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Is Twente echt op stoom gekomen nu? Ja, dat zijn we al een tijdje. Volgens mij is dit de 6e of 7e overwinning op rij. Dus we presteren uitstekend. Vanavond was het ook ontzettend belangrijk natuurlijk dat onze concurrenten de punten hebben laten liggen. Dus ja, dat was een perfecte avond vanavond. Het was een ruime uitslag vanavond. Had de score hoger moeten zijn? Ja, had veel hoger moeten zijn. En Iets wat we vaker hebben nagelaten. Maar goed, desalniettemin scoorden 4 keer thuis. En we kregen wel één onnodige goal tegen. Maar we hadden eigenlijk nog ruimer kunnen winnen. Okay. Maar wat me wel voornamelijk tevreden stelde is de wijze waarop we dat gedaan hebben. Dat was heel erg goed vanavond. En de wijze waarop, wat is jullie grootste kracht op het moment? Nou ja, dat we gewoon georganiseerd zijn. Gedisciplineerd in dingen die we afspreken met elkaar. En ja, dat we dan organisatorisch heel erg goed staan en daar vandaan ook voldoende kansen creëren om wedstrijden misschien nog vroegtijdig te beslissen. En is het nu zaak voor u als coach om de voetjes op de vloer te houden, zeg maar? Ja, dat is sowieso. We hebben nog vanavond nog gezegd, dit is goed. We bekijken het gewoon per week. Vanavond mogen we best feest vieren, maar vanaf morgen is weer een nieuwe dag en weer dan focus op volgende wedstrijd. Competitie duurt nog heel erg lang en we hebben wel voorwaarden gecreëerd, maar we moeten nog flink aan de bak. En Fred Friday nog gescoord vandaag of had u hem nog niet opgesteld? Nee, Fred was helaas niet spelgerechtig vanavond. We wachten nog op papierontwikkelingen rondom zijn overgang. Maar dat gaat toch wel goed komen? Ja, dat gaat zeker goed komen en we verwachten hem tegen Sparta over hem te beschikken. Ja, want dat is dan volgende week tegen de nummer 4. Wordt dan de volgende slag geslagen? Dat is een ontzettend belangrijke wedstrijd, net zoals alle anderen. Maar goed, dit is dan rechtstreeks de concurrent, zeg maar. En daar moet je wel goed figuur slaan, vind ik. Goed, wat gaat u doen de komende uren? Na deze prachtige overwinning? Nou ja, we gaan nog even nababbelen. En spelen we een beetje. En dan precies. En daarna morgen is er weer een nieuwe dag. Het is ook wel wennen, Twente, in de eerste divisie. Hè? Dat is ook zo. Maar goed, de realiteit is wel dat we daarin spelen. En, dat we daar ook ontzettend moeilijke competitie is. We zijn de sterkste in de geschiedenis. Nou, nog. Ja, en dat het niet zo eenvoudig is om wedstrijden te blijven winnen. En, je moet echt elke week moet je gewoon 100% zijn wie dit verschil gaat maken. En zo zie je wel een andere uitslagen. Fijne avond. Dank u wel, meneer Pusic. Ja, dank u wel. Trouwe fans zoals mijn zwager, die zijn nu weer heel blij onderweg naar huis. En die hebben weer een hele goede avond gehad. En wij gaan nog even naar Ragnar. Die staat nog steeds, denk ik, met commercieel directeur Rick Maaskant van FC Dordrecht. Of niet, Ragnar? Ja, absoluut. Dordrecht trouwens 17e na vanavond. Plekje gestegen, Jong Ajax blijft 11e. Slotvraag, meneer Maaskant. Er gaan wel eens geruchten hier dat Dirk Kuyt misschien wel assistent wordt. Als een soort van afgevaardigde van Feyenoord volgend jaar hier. Werken met een eerste elftal. Is dat iets wat speelt? De grote Dirk Kuyt bij Dordrecht op de bank? Wij weten van niets. Wij hebben uiteraard oren naar een icoon zoals Dirk Kuyt. Maar vooralsnog denk ik dat Dirk ook een goede kans maakt om gewoon in de Kuip verder te rijpen als trainer. Ja, dus u kunt hem in principe... gaat u er niet van uit, maar het is ook niet uitgesloten. Dat zijn toch wel dingen, denk ik, die ook bij u wel in het hoofd spoken. Nou, daar ligt niet onze eerste zorg wie er onze technische staf zal versterken. Wij zoeken uiteraard vooral versterking op het veld. En daaromheen denken wij ook nog heel veel van Feyenoord expertise te kunnen leren. We zijn een kleine club, we hebben een beperkte staf. En we hopen bij onze grote buur uit Rotterdam-Zuid nog regelmatig zeg maar expertise in te kunnen winnen. Ja, veel uitslagen van vanavond meegekregen? Ja of een nee? Veel uitslagen meegekregen. Ja, we volgen het uiteraard. Nou, en als wat we niet hebben benoemd, teletextpagina 829. Daar zijn ze allemaal te vinden na vanavond. Dordrecht 3-3 tegen Jong Ajax. Wat een wedstrijd was het. Heerlijke wedstrijd. Een prachtige wedstrijd. Mensen moeten vaker naar het Driebergenstadion komen. Zo is dat. Dankjewel, Ragnar. Tijd voor Diederik, een kleine stap. Ja, want Diederik die heeft nieuws over een nieuwe voetbalkampioen. Ja, dit was de dag waarop het nationale voetbalteam van Qatar de finale van de Azië Cup wist te winnen. Dat is natuurlijk reden tot grote vreugde in dat voetbalgekke land dat in 2022 het WK mag organiseren. De selectie van Qatar zal morgen gehuldigd worden. Daar is inmiddels ook een enorm podium voor gebouwd met airconditioning. En tijdens de bouw van dat podium zijn vandaag 34 bouwvakkers om het leven gekomen. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Verder komt er een rondvaart door de grachten. Die grachten hebben ze vandaag laten aanleggen door Noord-Koreaanse slaven. Dat is dan wel weer aardig. En de huldiging zal uiteindelijk niet plaatsvinden in Qatar, maar in China. Want die hebben 20 miljard geboden om die huldiging te mogen organiseren. Kortom, het wordt één groot volksfeest morgen voor Qatar. Oh, Diederik, je bent dankjewel. Weer geweldig. We gaan naar het Oog en dat wordt gepresenteerd door Simone Wijmans na het nieuws van 11 uur. En wij zeggen een hele mooie avond nog gewenst. En luisteren dit weekend langs de lijn nog met veel meer sport. Dag, dag. NTO Radio 1. Tientallen dode en verzwakte zeekoeten spoelen aan op de Wadden. Wat is er aan de hand? En hoe klinkt de Hedwiggepolder over 15 jaar? Kijk, je zakt hier heel langzaam zo. Het zou het zijn, toch zo 10 centimeter? Nou, minstens, ja. Ze hebben namen als Roodkapje, Vliegende Speld en Saksische Fopwesp. En ze staan allemaal in de nieuwe veldgids Zweefvliegen. En dit is het geluid van 35.000 boze Belgische scholieren. Ik heb Fleur, ik ben 15 jaar. Over 4 dagen gaat ook onze jeugd de straat op voor het klimaat. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Deze week komt de Hersenstichting weer collecteren. Belangrijk, want 1 op de 4 heeft een hersenaandoening. En dat kan iedereen overkomen, dus ook jou. Geef daarom aan onze collectant